my sweet Lady Jane. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promise I am. Play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. Prachtige David Garin. Een mooi jaar 1966 aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Mooi dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer lekker verwennen zoals je gewend bent op dit uur bij jouw lokale omroep. Dus gewoon prima muziek om de dag mee af te sluiten. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show. Niet alleen prachtige muziek, ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent, die ging weer op pad. En hij vroeg aan u, wie is een voorbeeldfiguur voor u? Nou, er kwamen natuurlijk zoals gebruikelijk ontzettend mooie, ontroerende en leuke antwoorden op. Dus dat komt er zo meteen aan. Midas Dekkers is ook van de partij vandaag. Hij gaat het hebben over de karetschildpad. Ik hoop niet dat het een al te langzame column wordt, maar dat gaan we zo meteen wat meemaken. En het voedingscentrum heeft voedingsadviezen voor zwangere vrouwen. En ze gaan ze uitleggen, dat doen ze onder andere op de website, maar ook in onze show. Dus blijf lekker luisteren, blijf luisteren naar De Late Avond. We're all alone. once a story is told, it can't help but grow old. Roses do, lovers too, so cast your seasons to the wind and hold me dear. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. een van de meest gedraaide nummers van Phil Collins. Hier in de late avond. In the Air Tonight. Geweldig. Verder Rita Coolidge en We're All Alone. Bewust of onbewust zijn er toch altijd wel weer mensen waar andere dingen van overnemen of zich aan spiegelen. Een vroegere leraar of misschien een hedendaagse popster. Ja, aan wie spiegelt u zich? Wie is voor u een mooi voorbeeld? Nou ja, Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, niet zo bang uitgevallen zou ik maar zeggen, ging de straat op met zijn prachtige blauwe microfoon en vroeg het u. Wie is een voorbeeldfiguur voor u? Ja, vind ik toch eigenlijk wel mijn vrouw. Een heleboel dingen. Ja, ja. En mijn vader was het ook, maar die is er niet meer. Maar ja, als ik er dan nu eentje bij leven, dan zou dat zeker mijn vrouw zijn. Maar ook, ik leer ook nog steeds van de jongens. Terwijl je vroeger hun alles geleerd hebt. Ja, ja. En hoe zit het met jou? Wie is een voorbeeldfiguur voor jou? Voorbeeldfiguur voor mij? Ja, ja. Dat is wel eigenlijk toch wel de man naast me hier zo. Paps toch wel. Ja? Zakelijk toch wel heel veel mijn paps. Ik wil natuurlijk ook achterna gaan in het bedrijf. Toch wil ik wat voor mezelf doen, maar toch een groot voorbeeld voor mijn paps. Makelaar daar. Zeker. Ja, ja, hoe die het gewoon aanpakt. Hij pakt het zo slim aan. En het is natuurlijk nu, hij doet het allemaal zo slim. Hij komt in de markt en nu is hij de grootste. En dan doet hij toch weer met zijn speciale eigen aanpak. Lekker babbeltje heeft hij. En maar, toch in alle andere aspecten toch wel mijn moeder. Ik denk wel omdat we twee ondernemende zoons hebben. Want mijn vrouw heeft ook een eigen bedrijf. En ja, een probleem is er niet. En elk probleem heeft een oplossing. En dat zie ik wel dat ze dat zelf nu al heel zelfstandig kunnen. Absoluut. Dat is fantastisch. Ja. Wie is een voorbeeldfiguur voor u? Niemand. Niemand? Nee, we zitten in een dip. En dan heb ik het eigenlijk over de tegenwoordige tijd. Wie is een voorbeeld? Dat je zegt van, ja, kan uit film, acteur, actrice, nee, leraar. Nee, dat heb ik niet eigenlijk. Nee? Nee. Iemand waarvan je zegt, ja, of misschien onbewust dan, hè? Nee. Zonder dat je regen hebt? Nee. Geen voorbeeldfiguur? Nee. Nee, oké. Okay. Jeetje, ik kom er niet zo op. Een voorbeeldfiguur. Ja, een voorbeeld. Ik vind bijvoorbeeld wel de nieuwe vicepresident van Amerika, de Kamala Harris. Vind Wie? Ik wel, die Kamala Harris. Oh, de vicepresident, ja, zeg maar. Oh, ja. Oké. Okay. Kamala Harris, ja. Ja, dat vind ik wel, weet je. Zo'n vrouw, zo'n functie en... Ja, hij staat voor heel veel dingen. En, ja. Ja, ik heb het idee dat het niet alleen eigen belang is. Nee, oké. Okay. Ja. Kan ze die, wat zou ik zeggen, de punten die zij belangrijk vindt, kan ze die in de vicepresidentschap nu al zichtbaar maken, kenbaar maken? Nee, ik denk niet dat ze zichtbaar is dat het van haar komt. Maar ze drukt zeker haar stempel wel. Alleen, ja, zij draagt dat niet uit, maar dat doet de president natuurlijk. Ja. Ja. Nou, wat als, er wordt best wel over gespeculeerd, Joe Biden die stunt ook nog wel eens. Wat als zij nou ineens dadelijk het stokje over moet nemen, dat zou je dan wel leuk vinden, denk ik. Ik denk het wel, ja. Ja. Dan wordt het echt president Harris. Ja, dat is... weet je, het is ook een gekleurde vrouw, dat is natuurlijk ook heel wat. Ja. En nee, dat zou ik wel inderdaad, als die nog eens vicepresident zou worden, dan ja. Kun je nog een voorbeeld geven van wat ze meeneemt in dat vicepresidentschap tot nu toe? Ja, menselijk vind ik wel. Menselijk? Ja. Ja, dat vind ik bij Joe Biden tot nu toe ook wel. Ja. Ja. Ja. Menselijk herkenbaar. Ja. Een voorbeeld figuur voor mij. Kan ook in het verleden zijn. Ja, kijk, eventueel. Mijn vader is natuurlijk altijd een voorbeeldfiguur voor me geweest. Dus daar neem je heel veel dingen van over. En ja. Maar goed, ik ben inmiddels al in de leeftijd dat ik opa ben. Dus wat dat er gaat. Ja. Het is misschien meer andersom. Ja, dat precies. U nu een voorbeeld bent. Nee, dat gaat niet meer. Vraag om, ja, nee, dat nee, dat gaat niet meer, helaas. Mijn ouders. Mijn ouders. Ja. Die hadden me moesten werken. Voor wij nog. Nou, we worden gewoon... Uw ouders, maar waar zit hem dat in? Ik bedoel, ja, de hele opvoeding natuurlijk. Hè? Ja, nou ja, we hadden een goede opvoeding. Trots, toch? Nou ja, dat ze wij nog hadden en toch heel veel gedaan hebben. Heeft u de ouders nog meegemaakt? Of? Ja, absoluut. Dus dan is dat ervan getuigen? Ja. Hele lieve opa en oma. Oké. Nou, ja. Dat is natuurlijk het belangrijkste voorbeeldfiguur dan waarschijnlijk. Hè? Of zijn er misschien leraren? De belangrijkste figuur zijn ook de kleinkinderen natuurlijk. Hè? Die zijn ook belangrijk voor ons. Ja. Grootouders dan weer. Maar kan dat ook een voorbeeld zijn? Kleinkinderen zijn natuurlijk heel onbevangen. Pikt u daar nog iets van op? Voorbeeld. Met deze ja, mijn dochter is ook een voorbeeld. Ja? Moet u gelijk maar even vertellen hoe dat zit. Hoe dat zit? Heel kort. Even over van... Ja, dat ze uitzijd voor ons is. Als mijn man is ziek en belangstelling, ze gaat mee denken, helpen, waar ze kan. Dat is wel belangrijk, ja. En toch heeft ze zelf ook genoeg met werk en alles, dus dat is belangrijk. Ja. Nou, ja, kijk, goeie antwoord of niet? Fantastisch compliment is nou, dat, zeker? Hè? Zeker, ja. Zomaar ik word er stil van. Niet alleen omdat hij hier staat, hè? Nee, helemaal. Nou, die vind ik wel lastig eigenlijk. Ja. Om van iemand te zeggen van, oké, daar kijk ik echt tegenop. Of daar, iemand die in dagelijks leven... Nou, ik heb wel altijd wel veel respect voor Mark Rutte. Dat, hoe hij de zaken doet en hoe flexibel hij is. En al jarenlang toch... ja. de dingen regelt voor ons land. En ondanks feit dat hij niet alles goed doet. En ja, nee, dat, kan dat niet. Ook erkent. En dat vind ik... Dat is een soort goocheltruc van die 10 jaar duurt. Ja, zoiets, ja. Denk ik dan. Want ja, die moet echt jong leren. En weet ik van alles voor alles tegelijk doen. Ja, ja maar wel op een... ik vind het dan altijd wel op een respectvolle manier doen. Ook naar anderen toe. Ja. En op een prettige manier. Zonder dat het te hotel en alles wordt. Dus ja. Met humor ook. En met humor ook. Ja. Ja. Ik vind, En heeft u dat nog? Een voorbeeld? Figuur? Ja, mijn ouders zijn ook wel mijn voorbeeld. Ja. Ondanks alles bij elkaar gebleven in deze jaren. En dat heb je ook tegenwoordig niet vaak meer. Hè? Deze jaren bedoelt u moderne tijd? Moderne dat ze bij elkaar tijd gebleven, en ondanks alle ellende die ze meegemaakt hebben. Ja, dat is ook wel een voorbeeld. Ja. En dat zit hem in bij elkaar blijven verder nog? Ik bedoel, ja, ze hebben me opgevoed zoals ik nu ben. Dus ja, ik... Dat kom je wel tegen, hè? In het dagelijks leven, dat, toch? Ja. Ik heb het ook wel, hoor. Ik weet wat u opvoeding heeft me toch wel een hoop gebracht. Doorzetten ook. Niet doorzetten. Zeuren. Doorzetten hem echt meegekregen. Niet zeuren, maar ga ervoor. Precies. Ja, Henk Vrezer. Wie zegt u? Henk Vrezer. Okay. Dat is de trainer van Sparta. Die met zo'n weinig budget zo'n goed elftal weet neer te zetten. Daar heb ik diepe bewondering voor. Ja, waar zit hem dat in? Wat doet die meneer dan speciaal? Nou, omdat... Gelijk met zijn voorganger, zeg maar. Zoiets. Ja, nou, het is in elk geval iemand die altijd de rust weet te bewaren. In tijden dat het met de ploeg minder gaat, dan houdt hij het hoofd koel. En dan geeft hij ze extra instructies zodat de zaak eventueel weer gevolgd kan worden. En hij doet het buiten gewoon goed voor een ploeg die zo weinig geld heeft en zo goed mee kan komen in de Eredivisie. Hulde voor de man. Maar in hoeverre is hij dan een voorbeeld voor u? Nou, omdat ik daar hoop bewondering voor heb. Ja. Ik vind dat hij dus dat allemaal voor elkaar kan krijgen. Discipline misschien of zo. Ook dat. Ook dat. Nou, een voorbeeldfiguur, dat is wel in de tijd terug, was mijn schoonmoeder. Ja. Mijn schoonmoeder was iemand die met een hele kleine beurs moest rondkomen. En je was er altijd welkom en je kon altijd aanschuiven. En ik heb een zoon van 45 en die heeft het nog over oma. Dat is altijd, oma was onderlaatst jarig en oma is vandaag jarig. En dat heeft wel een reden, omdat het altijd heel gastvrij was bij oma. Ook met vrienden van hem kon altijd mee. Kijk, dus dat is ook. Ja, dat is wel in het verleden, maar ik denk, nou, die maak je niet veel meer mee zo. We zitten allemaal te mopperen van dit is niet goed en dat is niet goed. Ze hebben heel het leven hard gewerkt. Ja. Eén ding vonden ze altijd, vakantie vonden ze maar onzin. Je kon in Nederland ook goed fietsen, zei ze dan. Maar dat is voor mij een voorbeeld. Ja, dat is een voorbeeldfiguur, dan zeg ik Jezus Christus. Oké. Ja. Ja. Ja, dat is een voorbeeldfiguur van mij. Dat is 2000 jaar geleden en dat leeft nog steeds. Dat leeft nog steeds. Moet je nagaan hoe goed de boodschap is. Hè? Even gewoon even. En hoe doet u dat? Gewoon zo door de week standen. Hoe komt dat tevoorschijn? Ja, mijn dagelijks werk. Ook naar de anderen omzien. Ik werk ook in de zorg, dus dat doe je daar dan mee. Maar ook naast mijn werk ook, kijk je ook naar mensen om en dieren. Probeer daar ook het beste voor te zoeken. Dus ja, niet alleen aan jezelf, terwijl dat het er ook wel in zit. Dat je aan jezelf denkt, maar ook aan anderen. Ik denk dat dat ook wel een opdracht is. Ja. Dus geef ook hoop en ook zijn liefde, kracht. Dus ja. Une nuit je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Je sens que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'horreur m'apporte le sommeil. Je ne veux pas. Sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin, et je me demande si cet amour aura un lendemain quand je suis loin. Je ressens la pluie d'une autre fleur. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Ken Rogers en Sinead Easton samen in We've Got Tonight hier in De Late Avond. Lara Fabian, een film met Amoureuse. Zometeen Een column van Midas Dekkers. Het gaat over de karetschildpad. Dat gaat langzaamaan rustig aan. Dus ook langzaamaan richting die column met Simply Red en If You Don't Know Me By Now. Karetschildpad. Er zijn van die dagen dat je meer meemaakt dan je wist. Op 23 mei bijvoorbeeld. Dan is het Wereldschildpaddendag. Dat wist ik niet. Gebeurt er eens wat, maak je het nog niet mee. Het lijkt niet eerlijk. Waarom verdienen schildpadden een eigen dag, terwijl alle andere dieren één dierendag moeten delen? Er is niet eens een Wereldpoezen- of Wereldpaardendag. Wat heeft een wereldpad dat een wereldpoes of wereldpaard niet heeft? Natuurlijk, schildpadden worden doodgeslagen en opgegeten. Hun eieren zijn geroofd en vervelende jongetjes hebben ze op hun rug gelegd. Maar zoiets is voor dieren helaas niets bijzonders. Wat de schildpad extra tragisch maakt, is dat hij belaagd wordt door niets minder dan de liefde. Miljoenen en miljoenen schildpadden zijn op transport gesteld om ze in de huiskamers lief te hebben. Ze zien er ook zo aandoenlijk uit, zo opgesloten in hun eigen doosje. Maar ze zijn nog niet in huis of je krijgt er spijt van. Hoe houd je van een schildpad? Dat schild zit de liefde in de weg. Je kunt hem wel strelen, maar dan kun je volgens de 19e eeuwse dominee Sidney Smith net zo goed de koepel van de St. Paul aaien om de pastoor en kapelaan daarbinnen te behagen. Binnen zijn schild is de pad te zeer in zichzelf gekeerd. Wat moet je met zo'n autist? Even wrang als de liefde is het de schoonheid die schildpadden de das ontdoet. Ze heeft de karetschildpad op de rand van uitsterven gebracht. Hij wordt gevangen omwille van de hoornplaten op zijn schild. Prachtig geelvlammend op rood en kastanjebruin vormden ze eeuwenlang het mooiste materiaal voor brillen, etuis, sieraden en snuifdoosjes. Om het van het benenschild los te weken, werden de schildpadden levend met hun rug in kokend water gehangen. Daarna werden ze terug in zee gekieperd in de hoop dat het hoorn wel weer eens aan zou groeien. Behalve mooi is schildpad soepel. In warm water kun je het in alle vormen buigen. Onder druk kun je er staven en plakken van smeden. Qua veerkracht wordt het van nature alleen overtroffen door de baleinen van een walvis. Naast alle schildpadden werden in de 19e eeuw dan ook honderdduizenden walvissen afgeslacht om alle dameskorsetten van baleinen te voorzien. Hoeveel er daarvoor nodig waren, bleek pas goed toen ze door metaal werden vervangen. Om zuinig met metaal te zijn, voerde het Amerikaanse leger in de Eerste Wereldoorlog campagne tegen het dragen van korsetten. Zo werd volgens eigen zeggen 28.000 ton staal bespaard, genoeg voor de bouw van 2 slagschepen. Zoals baleinen wekend voor ijzer, werd schildpad door plastic vervangen. Niemand hoeft zich meer met een schildpad te kammen. Des te aardiger is het dat veel plastic kammen en brilmonturen nog steeds het patroon hebben van een karetschildpad. Mocht het dier ooit echt uitsterven, dan leeft het in ons plastic voort. Dat is wel het minste wat we terug konden doen. Toch zal ik ze missen, de schildpadden. Al was het maar om het geheim van hun ondoorgrondelijke blik. Ergens, diep in dat panzer, moet een zielenleven huizen. In die kop woelend gedachten, soms 150 jaren lang. Wat gaat er in zo'n wezen om? Schildpadden doen me denken aan een bepaald slag oude mannen, jaar in jaar uit zwijgend op hun stoel met naar binnen gekeerde ogen. Ooit door een vrouw uit liefde in huis gehaald en later vergeten op tijd weer buiten te zetten. Sommigen kunnen wel 100 worden. Hey! bij mij. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. For us to stay strong. Brian Adams hier in de show. En natuurlijk, please forgive me. Het is hem vergeven uiteraard, dat begrijp je ook wel, hè? Zometeen tijd voor het laatste onderwerp in de show. Dus ik zou zeggen, blijf lekker bij ons. Want dan hoor je wat we nog steeds in de aanbieding hebben. Ik kom er zo meteen bij je terug. Daarover na Lone Star en Amazed. Every time our eyes meet, this feeling inside me. It's almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear thoughts, see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever. In the dark, your hair all around me, baby, you surround me, you touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time. So in love with you, it just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Soms heb je een one-hit wonder waarvan je denkt, wow. Dat is het geval met deze van Lone Star Amazed. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Herman de Bruin praat over het voedingscentrum en zwangere vrouwen en voedingstips. Voedingsadviezen voor zwangere vrouwen, die worden uitgelegd door het voedingscentrum. Wat die voedingsadviezen zijn, ga ik vragen aan Lolkje de Vries, is woordvoerder van het voedingscentrum en in de uitzending. Lolkje, welkom. Dank je. Zwangere vrouwen moeten speciale voeding krijgen, maar dat wisten we toch allemaal al? Of zijn er nieuwe inzichten gekomen? Ja, de Gezondheidsraad heeft in opdracht van het ministerie van VWS gekeken naar alle onderzoeken die er gedaan zijn over voeding voor zwangeren. En ja, die hebben ze beoordeeld en daar zijn een aantal nieuwe adviezen uitgekomen. En een aantal adviezen zijn ook gelijk gebleven, want er werd al heel veel gecommuniceerd over voeding voor zwangere vrouwen. Mm-hmm. Maar er zijn een aantal veranderingen inderdaad. Ja. Kan je aangeven wat je zegt, nou dat is heel erg veranderd, daar moeten vrouwen die zwanger zijn erg op letten? Ja, een van de grootste veranderingen is eigenlijk dat het advies om vis te eten is uitgebreid. Mm-hmm. Dat stond op 1 keer per week. Dat is nu naar 2 keer per week gegaan. Dus wordt zwangere vrouwen aangeraden om 1 keer per week vette vis te eten en 1 keer per week magere vis. Voldoende vis eten verlaagt het risico op vroeggeboorte. Het is ook belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen en ogen van de baby. Dus ja, het advies is om daar wat meer van te nemen dan het in eerste instantie was. Ja, en gezond en gevarieerd eten, ja, dat geldt voor iedereen volgens de schijf van 5. Dat is voor zwangere vrouwen natuurlijk ook zo. Klopt, ja, klopt. Maar zijn dat er dan nog meer dingen waarvan je zegt, ja, minder zout gebruiken, dat is altijd al iets wat we weten. Maar zijn er dingen bij waarvan je zegt, dat vis zei je dan, maar zijn er nog andere dingen die helemaal nieuw zijn, die voor die tijd niet bekend waren? Nou ja, wat voor vrouwen natuurlijk doorlopend belangrijk is om foliumzuur en vitamine D te slikken. Mm-hmm. Dus foliumzuur eigenlijk al voor de conceptie en vitamine D gedurende het hele zwangerschap. Foliumzuur tot ongeveer de 10e week van de zwangerschap. Ja. Dus dat is een belangrijk advies om op te volgen. Daarnaast is het ook belangrijk om te zorgen dat je voldoende jodium, calcium en ijzer binnenkrijgt. En mocht dat nou niet lukken, dan wordt ook geadviseerd om daar eventueel ook een supplement voor te nemen. Dat geldt in ieder geval voor calcium en jodium. Ja. In principe wisten we natuurlijk al dat het belangrijk is dat vrouwen daar voldoende van binnenkrijgen op het moment dat ze zwanger zijn. Maar nu wordt er ook extra op geattendeerd van mocht dat nou niet lukken, dan zou een supplement ook kunnen helpen. Ja, ja. Omdat blijkt dat dat niet altijd lukt om daar voldoende van binnen te krijgen. Maar gaan artsen en verpleegkundigen ook niet in op dit soort zaken te zeggen, nou, u moet er wel op letten dat u dit of dat voldoende eet? Klopt, ja, zeker, ja. En we hopen natuurlijk dat ze op basis van het advies zoals het er nu ligt van de Gezondheidsraad, dat ook enigszins aanpassen. Dus op momenten dat er gevraagd wordt van, nou, wat is nou belangrijk om op te letten, dat dan bijvoorbeeld dat uitgebreide visadvies ook genoemd wordt. Ja, precies. Dat is echt nieuw, die 2 dagen vis in de week. Dat is een heel nieuw onderwerp eigenlijk. Jullie hebben het verhaal van de Gezondheidsraad een beetje vertaald in gewone mensentaal, zeg ik maar even. Ja. Ja, is dat verder te vinden op jullie website? Ja, daar is heel veel informatie op onze website te vinden. Dat is op voedingscentrum.nl/zwanger. Daar staat een overzicht van alle veranderingen en met name ook dat gezond en gevarieerd etenadvies. Mm-hmm. Daarnaast hebben wij een app, dat is de app Zwangerhap. Ja. Die is verkrijgbaar in de App en Play Store. En dat is een app waarin zwangere vrouwen kunnen opzoeken van elk product eigenlijk of ze het veilig kunnen eten of niet. En als dat nou niet zo is, dan krijgen ze ook een alternatief te zien. Oké, dus die Zwangerhap app, dat is lastig hè, Zwangerhap app, die kun je downloaden via de app stores en dan kan je allerlei informatie in vinden. Dat klopt, ja. Om zwangere vrouwen beter voor te bereiden op hun voeding en op de gezonde baby, dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. Dat klopt, ja inderdaad. Ja. Dat gaan we dan doen, want op de website van het voedingscentrum staat het een en ander daarover. En die app nu natuurlijk, die is zeker belangrijk om die te nemen. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Lolkje de Vries, woordvoerder van het voedingscentrum. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal onderzoeken. En met deze bijdrage is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik wens je zo meteen een goede nacht. Welterust als je gaat slapen en een mooie wacht als je nog moet werken. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier weer Harry Kuipers wederom met heerlijke muziek en prachtige onderwerpen. En intussen raad ik je aan om de komende uren, misschien de komende dagen, even te kijken naar onze website www.delateavond.nl. LinkedIn of Twitter. Je kunt overal ons tegenkomen, ook op Facebook trouwens. Dus check dat maar eens. Wat mij betreft, tot de volgende gelegenheid.